Her nefsim içimden delir geçersin, delir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim bir anedersin. Sen vefasız yolcu, kalbim bir anedersin. Sen vefasız yolcu, kalbim bir anedersin. Sen vefasız yolcu, kalbim